mu nekkoon an aishatu jëlë na al xaafid abdul ghani rahimahullah nee na an aishatu jëlë nañ ci aisha radiallahu taala anha annaha qaalat ne dafa wax ne daxala dugg na abdurrahman te mooy abdurrahman ibnu abi bakran mooy maanaam mooy fréeram maanaam mu nekkoon abdurrahman ibnu abi bakran as-siddiq radiallahu taala anhuma على النبي تيننتي بي صلى الله عليه وسلم وانا تمن مسندته ما ويرو يوم ويرو تي من الى صدري سما دن مو ويرول كو سما دن وما عندك نغا عبد الرحمن عبد الرحمن مو يرهون سواكن اب سوتو ركبن بو توي يستن بو خامني دا نا سوتو بي تي موم فابده مرادي سخال تي موم رسول الله يننتي بي صلى الله عليه وسلم بصره اك غيسم ak xolam fa aqadtu ma da di jël aswaq sotti bi fa qadamtuhu ma da di koy manam yey bamu mok amna ci riwaya bu nek Imam Bukhari rahimahullah fat won nañ ko wax biñu yek ci bani moy wa nafatuhu dogo wax tayyabtuhu wa wax ni fa qadamtuhu neena mu bes ma yey ko bamu mok waxon nañ la tamit ne la faqadamtuhu ñewna faqadamtuhu faqadimtuhu ben la lol mu am wa faqadamtuhu ak wa qasamtuhu ak wa fasamtuhu wa qasamtuhu wa fasamtuhu yeb ben la moy dam ko rek wa faqadamtuhu yeb ben la mun fa tayyabtuhu mal la wa nafatuhu moy marahas ko ma selal ko ma dimbi ci mom lepp lo xamantene non wa tayyabtuhu ma labal ko summa top rafa'tuhu mu yekitiko ci wala ci riwaya ganan summa top moy summa top dafa'tuhu ma jagn ko yub ila nabi ci nante bi sallallahu alayhi wa sallam wastanna bihi murad ci socco fama ra'aytu gisuma rasulullahi lawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam istanna musatu istinanan socco go xamantena ahsana mo gëna bax minhu ci mom manam gisuma sotti gu gëna rafet sotti gu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sotti bis bobu fama ada jeegiwul an fara ci mu pare rek rasulullahi mum ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam rafa'a mu yegiti yadahu loxom awol bok isba'ahu baramum thumma qala tab mu wax fi rafiqi ci andal gal a'la bari ci kawega sala tan wax ko ñet yoonu summa qada tok mu genn aduna wa kanat nekkon no ya aisha radiyallahu ta'ala anha taqulu dan wax nan ma ta genn na aduna mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bayna haqinati ci digeunte sama kaw bir wa zaqin ci li fet kaw ci sama bir wa zaqinati ak li nga xamantene mom moy sama put gi wa fi lafdin amna ci ay kaddu benen riwaya bu Imam al-Bukhari rahimahullah mi isnad riwaya bi gisul nañ ko ci detaay bi passé ah oui wa le kon ñu gisale inshallah isnad bi manam Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala daf ni wa hadathani Muhammad ibn Ubayd khabarna qala hadathana Isa ibn Yunus من عيسى بن يونس رحمه الله تعالى خبرنا من حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد مجلس عمر بن سعيد من وانا مجلس ابن ابي مليكة من عبد الله ابن ابي مليكة رحمه الله تابع ابو مقبوب مجلس من ان عمرو te moy abu amr moy zakwan te mom man mawla aisha manam jam la bo xamanteni ya aisha radiyallahu anha moko goral moni anna aisha akhbarahu ma aisha radiyallahu ta'ala anha moko wax lan muné inna min ni'amillahi alayya bokna ci xewul yi nga xamanteni yalla daf mako xewul suñu borom subhanahu wa ta'ala moy antuwafiya moy ni dafa genn aduna mom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi haj fi bayti ci sama nek wa fi yawmi ak sama bir sama bis muné bayna sahri wa nahri ci sama digënté han bat bi fo ak ci sama digënté biir bi kaw biir bi manam moy dal ci sama kaw dënd bi dal ci la génné aduna waaw wa an jamaa Allah mo te yalla dafa dajale tiratu fi jamono ji mi génn aduna bayna riqi sama digënté sama sama tuflu wariqa ak tuflu to mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam après mu dal ni nak dakhala mu deug na kan Abdurrahman ibn Awf ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma nena nak wa ma'ahu siwakun yastanu bihi mu andak mom manam mu yore socc bu mu don socco nena fara'aytuhu yanzu ilayhi fofu la parti bi ñewé kon parti bi mu ne wo fi lafdun amna ci benn wal ci hadith bi mu ne fara'aytuhu kholnako yanzu ma gis ko bok yanzu muy khol ilayhi jëm ci mom manam mu di ko xol mu ne wa araftu ma xamne annahu nak mom yuhibbu dafa sopp aswa fa sopp bi fa qultu maniko akhudhu lak ndax ma jeral lako fa ashara mu dadi junju bi ra'sihi ci bopam an na'am ne waw mu dadi ci junju ci bop bi ne waw dafa bëgg lool neena fa nawaltuhu ci manam legi nak lool moy yeggal wax ci mu ne fa nawaltuhu siwak nena ma jotliko soccu bi nena fastad alayhi mbir mi tar ci mom manam munu ko jefandiko normalement nena nak fa akhadtuhu ma dal koy jël nak ci la wax nak fa tayyatuhu wala ak la ca tek wa ala kulli halin kon hadith bi gi nga xamantene mom mo aju won ci bati kërom nak tax mu fatte isnad wa ala kulli hal wa alhamdullilah bi nga xamne delu suñu ci tay kon ya aisha radiyallahu ta'ala anha haditham bi dafa am ay mana yu bare lo xamantene ci ay mas'ala yo xamantene daf ko lambo ci manam lu aju ci walu sot ya aisha radiyallahu ta'ala anha xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi genn aduna ci bir neegam te ci bir bisam le genné aduna ya aisha radiyallahu ta'ala anha neena manam duggu gi nga xamantene mom na Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma duggu ci bir keureum dafa am ay mas'ala yu bari yo xamantene tamit ajuna ci walu manam hadith bi nga xamantene mom la solo ndax manam ci xew xew bi manam ak netali nga xamantene mom la netali xew xew bi ay jangat yu bari dana ci aju insha Allah ta'ala bok na ci li nga xamantene mom moy jangat yu jekki moy li nga xamantene mom motax al imam al hafiz abdul ghani ibn abd al wahid al maqdisi rahimahullah indi hadith bi ci buntu bi ba nopi indi ko fi ndax dañuy wax ne manam abdul rahman ibn auf radi ibn abubakr radiyallahu ta'ala anhuma sotti gi nga xamantene mom la yoron sotti gi mom dafa noyon manam neklu won sotti go xamantene dafa wowon te dafa degeeron lolu borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala manam po wal gi nga xamantene mom la ya aisha radiyallahu ta'ala anha wax nan wa ma atafekna and nak abdurrahman ibn abubakr radiyallahu ta'ala anhuma siwakun aw sotti bo xamantene mom ratbun dafa noy manam astaghfirullah dafa toy yastanu mbirum nek aji soccho bihi ci soccho bobu wal bok yastanu bo xamne dana soccho bihi ci soccho bobu manam walu gogo borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañ cey jange ni kon soccho dafa wara nek lo xamantene dafa wara toy wa nopi waru ta nek lo xamantene dafa wara deuguer ndax bu fekkentene dafa deuguer manam nit ki bu cey soccho aman na manam mu dadi yak siñi wala bok mu dadi koy dag yoyu te bu boba deret di dafay genné rawati na su fekenteene dafay sotti fek jamono ji mi sotti moy day waji julli te it lolo tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala jele nañ ci benen mana mom moy sotti gi nga xamantene mom lañu wara jëfëndiko noy gi mi noy worta noy tam noy gu upp ndax bu boba tamit dootul amati benn jariñ manam dootul jara soccho le fait que yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dadi jël sotti bi manam mu ya aisha radiyallahu anha dañu fashtadda bi alayhi manam mbir mi tar ci mom lolou mo lay wone limi toy nekul tamit lo xamantene dafa noyon noy go xamne day yom yeungal manam lolou day wone ni kon manam limi toy manam tekkiwul ne dafa toy ay gu jeegi day waye li nga xamantene mom lay tek rek moy manam so ci manam dana nekul dal lo xamantene daw ko wow la tay gañé motax kon ci bir lolu tamit borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dal ci jël ne soti ki nga xamantene kon ñoom ñoy yi gën manam moy soti nga xamantene manam nekku ñu yu wow aparato yu ci kaw lolu itam manam ñu xol tamit ne masalan su fekenteene nit ki masalan yorul luddul baramam manam dafa dem ba nga xamantene dafa wara japp wala mu wara julle teet yorul sot te sop nañ comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci hadith bi nga xamantene mom la Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu jele ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam munan lawla an ashqa ala ummati lawla ibnu won an ashqa ci baña tek choona ala ummati sama xet la amartuhum konon ton don na len digel biswak ci soccu inda kulli salati te faf julli bu jot mo am ci benen riwaya bim nan inda kulli wudu'in te faf japp gu jot manam kon xam gi nga xamantene mom lañ xamne lolu dal dañ ko sop gu jigi dayo ba nga xamantene xaw tuti sax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def ko farata ci lañ manam kon nit ki nak bu fekenteene dañ kon nal man faw na jofi diko sunna bobu waye yorul ludul baramam manam dañ nan la baram bi su fekente na baram bi dafa noy manam li fete yaram bi ci baram bi lolou mom meuno poko jeufandiko ngir soccoko xana nga jël ndox dugal ko ci sa gemine bol ko mom yeungalale ko manam bu fekente na lolou rek nga meuna def ngir soccoko lolou motax bu mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala waxne kon nonu manam nit ki su fekente na amul soccu mom lolou lay def mu am tamit yeneeni borom yi xam xam rahmatullahi alayhim yo xamantene batay manam walu gu wegi rek ngay soccio manam lolou lañu wax manam walu gu wegi ngay soccio te moy tandiku manam muy yek ci kaw lolou tamit manam borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala neenañu tamit jël baram bi nonu rek diko soccio nonu te amul te nekul baram bu ñagas bo xamantene dana mëna am lumu wañi lumu bon ci manam ci tilim yo xamantene amana dana nek ci biir ci bëñji lool mom manam nekul lo xamantene luñu yonal la ci suñu sharia bi manam te benen manam biir mi nga xamantene tamit mom mo ci nek mom moy du soccio lu demé nek manam liñu wax udul arak manam mom moy bantuk arak manam garab gogol nga xamantene biñuy tambali waxon nañ lenn ci li nga xamantene mom mo ci aju manam loolu day woné manam loolu mom moy li gën yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom la dan soccio teyit wufut yi nga xamantene gaay nga xamantene ñom ñoo dan juggé ci yeneeni rew yi buñ dan ñew dañ ko ko dan indalel manam mu daat ci contant lool gis ne dal ñom indil nañ ko haddi yebu mak manam moy indi giñ ko dan indiwalel bant bobu mom moy udu arak bobu non mu di ci soccio sallallahu alayhi wa sallam manam bant bobu ngeenel yi nga xam bari na ay geneel yo xamantene ñom ñoo ci nek yo xamantene ñom ñoo ci nek niki nonu tamit soccio bant bobu sino tamit manam wax nañ lu deme nek manam tandarma manam bant tandarma manam tamit munif nuko soccio niki nonu manam ci yeneeni dekk yi tamit manam xol nañ dal manam dekk bu ci nek garab yi nga xamantene mom la nit ñi amé bant yoyu nit ñi tamit mën nañ ca soccio waye dañuy tan yi nga xamantene manam duñu noy lol te duñu wow lol te manam ñu tan itam lo xamantene du yaq seen ay bëñ te du yaq seen ay siñ wala bok du leen indi febar buñ ko jëfëndiko lu deme nek garab yo xamantene ñom dañuy amale ay poson ci seen biir ak yu deme nek non ak yi nga xamne dañu wax xat ak yu deme nek non ala kulli hal manam soccu bi dal amna no xamantene mom mo gën mu mel ko te mom moy mu nek lo xamantene da fay noy waye nak doy nek tamit lo xamantene du noy lol waye tamit du wow lol moy li nga xamantene mom mo gën amma li nga xamantene mom la Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma def te moy duggu ci keur yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te yor sot lolou day deugural li nga xamantene mom la yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha waxon bi nga xamantene Shuraih nga xamantene tabi'i muhadram la rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a dafa laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñewé ci kër gi ana lan lay jëk def mu ne daan soccu mu ne أي شيء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت؟ قال بالسواك. مانام يننت بي صلى الله عليه وسلم لان لا دان جيك ديف بودان دوجو سي تي بير كيرغي مونيكو اه خانا سوتو لولو ناك موي روايه امام النسائي اما روايه امام مسلم رحمه الله تعالى دافني لاجنا يي لاجنا وا شريح رحمه الله من لاجنا يا عائشه رضي الله عنها انا لان لا يننت بي صلى الله عليه وسلم دان ديف مانام دان جيك بودان دوجو سي كيرغي مونيك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت بدأ بالسواك يننتي صلى الله عليه وسلم دا فا نيكون كو خامتيني بو فك بو دان دوجو سي تي بير كيرغي دا دان جيكي سوتو كون لولو داي واني مانام تي جيف جيغا خامتيني ناك موم لا عبد الرحمن ابن عوف ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما جيف في manam te mom moy bu fekente ne riwaya bi moy yastanu bi manam mu mbirum nek aji soccho ko manam mu nek diko soccho jamono jojo bu fekente ne riwaya bi manam ci firiwin bobu lol moy kon abdurrahman ibn abubakar radiyallahu ta'ala anhuma ak sahaba yi radiyallahu anhum ñom xamone nañ sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te yittewul won nañ ko te jangon nañ ko te bayyi won nañ ko xel te yitt don nañ ko jofé رضي الله تعالى عنهم اجمعين باتاخ مو نيو سي كير يننتي بي صلى الله عليه وسلم دا دي جيل سوتو بي دوغ مانام دوغ سي سي بير كير غي نا تاميت دي سوتو مانام كون لول داي وانه تاميت ني سنن بوب ني مو نيكي لو خامتيني ايتام دنجكو دان دوني نيوم صحابه رضي الله تعالى عنهم بنن مبير ميغا خامتيني تاميت موم موتي نيك موم موي ني yor gi nga xamantene mom la yoron sotti su fekenteene rek daf ni wama abdurrahman fek yand nak abdurrahman ibnu abubakr radiyallahu ta'ala anhumma siwakun sotti bo xamantene ratbun dafa toy nga xamantene yastanu bihi nga xamne dana ci soccho manam sotti la bo xamantene ci lay faral bi soccho mu dadi koy tey lolu nak tey gi mu ko tey duggu ci lolu tamit da fay wala bok yor gi nga xamantene mom la ko yor lolu mom da fay wone tamit ni nga xamantene nonu lañu yitté wor sotte teet manam day wone tamit ni nga xamantene non la sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum xerewon ci lepp lo xamantene lu bax la lepp lo xamantene sunna yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax kat li nga xamantene mom lañu xam moy sotte mom farata waye bi nga xamantene nek na sunna ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare nek tamit sunna ci sunna mbolam.